نکوهیدن ناموسهای پوسیده را که مانع ذوق ایمان و دلیل ضعف صدقند. ای ضیاء الحق حسام الدین بیا، ای صقال روح و سلطان خدا. مثنوی را مسرح مشروع ده، صورت امثال او را روح ده، تا حروفش جمله عقل و جان شوند، سوی خلدستان جان پران شوند. هم به سعی تو زرواها آمدند، سوی دام حرف و مستحقن شدند. باد عمرت در جهان همچون خضر، جان فضا و دستگیر و مستمر. چون خضر ولیاس مانی در جهان، تا زمین گردد ز لطفت آسمان. گفتمی از لطف تو جزوی ز صد، گر نبودی تمتراغ چشم بد. لیک از چشم بد زهراب دم، زخمهای روح فرسا خوردم. جز برمز ذکر حال دیگران، شرح حالت می نیارم در بیان. این بهانه همز دستان دلیست، که از او پاهای دل اندر گلیست. صد دل و جان عاشق صانع شده، چشم بد یا گوش بد مانع شده. خود یکی بوطالبان عم رسول، می نمودش شنعه اربان مهول. که چه گویندم عرب که از طفل خود، او بگردانید دین معتمد. گفتش ای عم یک شهادت تو بگو، تا کنم با حق شفاعت بهر تو. گفت لیکن فاش گردد از سما، کل سر جا و زل اسنین شا. من بماندم در زبان این عرب، پیش ایشان خار گردم زین سبب. لیک گر بودیش لطف ما سبق، چی بودی این بددلی با جذب حق. الغیاث ای تو غیاث المستقیس، زین دو شاخه اختیارات خبیس. من ز دستان و ز مکر دل چنان، مات گشتم که بماندم از فغان. من که باشم چرخ با صد کار و بار، زین کمین فریاد کرد از اختیار. که خداوند کریم و برد بار، ده امانم زین دو شاخه اختیار. جذب یک راه صراط المستقیم، بهز دو راه تردد ای کریم. زین دو ره گرچه همه مقصد توی، لیک خود جان کندن آمد این دوی. زین دو ره گرچه به جز تو عزم نیست، لیک هرگز رزم همچون بزم نیست. در نبی بشنو بیانش از خدا، آیت اشفقن ان یحمل نها. این تردد هست در دل چون وقا، کین بود به یا که آن حال مرا. در تردد میزند بر هم دگر، خوف و امید بهی در کر و فر.